أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله كان أتباع قام هاي قام بالنبي من سورة البقرة نقرأ تاريخ آياتي มันก็สิเป็นที่มันก็สิสอนกับเรื่องอะไรจะเป็นยังที่ไหนความหมายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้หรือเรื่องการจิฮาดซึ่งเป็นบทบัญญัติต่อเนื่องหารู้หมดอะไรที่พูดถึงเรื่องการต่อสู้เป็นเรื่องที่มี กติกาและรายละเอียดเกี่ยวกับการทำจิฮาดระดับหนึ่งส่วนจำเป็นที่ผมเน้นกับพี่น้องให้เข้าใจก็คือการที่เข้าใจเรื่องการทำจิฮาดนั้นเริ่มการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการการปกครองในอาณาจักรอิสลามหมายถึงมีกฎหมายมีบทบัญญัติ มีสิ่งที่รองรับให้สิ่งเหล่านี้ให้การจิฮาดอยู่ในกรอบแห่งความยุติธรรมอิสลามไม่ได้สอนให้มนุษย์ทรงทราบหรือให้ผู้ศรัทธานั้นเป็นคนโจรหรือเป็นคนที่ใช้ อาวุธและความรุนแรงในการที่จะบรรลุความต้องการของตนโดยที่แนวทางการใช้อาวุธหรือความรุนแรงนั้นไร้เป้าหมายแห่งศีลธรรมและความยุติธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องเตือนครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตในบทบัญญัติ ต่างๆที่เราจะเรียนรู้ในช่วงนี้ในช่วงปฏิบัติการนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ถูกมอบไม่ได้ถูกปล่อยให้คนที่ใช้ความรุนแรงนั้นใช้ด้วยความอารมณ์ของตนฉะนั้นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องจิฮาดนะครับเราต้องการคนที่ศึกษาเรียนรู้อิสลาม โดยเฉพาะพวกเราที่เรียนรู้อิสลามจากตัวบทจากบทบัญญัติโดยตรงไปเรียนจากหนังสือตำรานิติศาสตร์หนังสือตำราเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของอิสลามแล้วก็ตัวบทจะมาประดับประดาในหนังสือเล่มนั้นๆเราเรียนจากอัลกุรอานโดยตรงแล้วก็ต้องเข้าใจ และการที่เราเน้นกันตรงนี้ให้เข้าใจก็เพื่อให้พวกเราทั้งหลายเป็นกำลังทางปัญญาทางความรู้ทางวิชาการในการชี้แนะและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคนที่เข้าใจอิสลามไม่ถูกต้องนะครับ แยกประเด็นสถานการณ์ที่เราพบที่เราเห็นที่เราอ่านที่เราชมที่เราหัวในประสบย่อมเป็นการกระทำของมนุษย์มีอะไรถูกมีอะไรผิดมาตรฐานบรรทัดฐานนี่ก็คือหลักการของอิสลามเท่านั้น ไม่มีเราไม่เชื่อที่จะพูดว่าพวกกูต้องถูกเสมอ แต่ตราบใดมุสลิมทำอะไรในโลกนี้เนี่ยก็ต้องถูกตลอดมุสลิมไม่พูดแบบนี้ กันทั้งหมดจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นพี่น้องมิชิลของเราถ้าเกิดทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามหลักการเราก็ต้องพูดว่าตอนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหลักการเราต้องแก้ไขตามหลักการศาสนาทั้งนี้ทั้งนั้นในกุรอานและสุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลักการอิสลามนั้นมีสิ่งที่เราไม่ควรที่จะละอายหรือเกรงใจหรือกังวลที่จะเปิดเผยและสั่งสอนตามที่มีระบุอยู่ในกุรอานคือในบทบัญญัติเกรงหรือละอายที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือหัวรุนแรงหรือเป็นผู้ที่ก่อความไม่สงบเราต้องมีความกล้านะครับในการที่จะยืนยันในตัวบทในบทบัญญัติถึงแม้ว่าใครจะไม่พอใจหรือใครจะไม่ยินดีในหลักการอิสลามมุมมองของแต่ละคนนะครับในโลกนี้ไม่ใช่มาตรฐานในอดีตโลกถูกพิชิตโลกทั้งหมดถูกพิชิตด้วยกองทัพของมุสลิมแต่มุสลิมไม่เคยถูกกล่าวหาไม่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโลกนี้เคยถูกปกครองด้วยกฎหมายอิสลามโดยนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ของอิสลามโดยไม่ถูกกล่าวหาว่ามีล่าสมัยไม่ใช่ดอกเบี้ยล่าสมัยไม่มีทฤษฎีที่ทันสมัยเกี่ยวกับรัฐศาสตร์เปล่าเลยทำไมเพราะตอนนั้นอำนาจบารมีของโลกมุสลิมของมุสลิมนั้นครองโลกทั้งหมดเปรียบเสมือนอำนาจของอเมริกาปัจจุบันนี้ถ้าเราอยากจะพูดตามประวัติศาสตร์นะครับเมื่อเป็นเจ้าโลกนะใครจะกล้าพูดมีข้อแตกต่างระหว่างอาณาจักรอิสลามกับมหาอำนาจของจักรวรรดินิยมเช่นอังกฤษเช่นอเมริกาข้อแตกต่างคือมุสลิมได้ปกครองโลกนี้ด้วยศีลธรรมแต่โลกขณะนี้กำลังถูกครองด้วยประเทศมหาอำนาจที่ไร้ศีลธรรมซึ่งมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนมุสลิมไม่เคยไปถล่มชาวบ้านไม่เคยไปเข็นฆ่าชาวบ้านอย่างที่อเมริกาทำไม่เคยไปยึดทรัพยากรของชาวบ้านเขาไม่เคยไปวางแผนวางอุบายที่จะให้ประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยล้มเหลวอย่างที่อเมริกาทำทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยนะครับเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจบางคนที่อาจจะเข้าใจอิสลามอย่างคลาดเคลื่อนก็เนื่องจากว่าขาดพื้นฐานของหลักการอิสลามรายละเอียดเกี่ยวกับนิติศาสตร์อิสลามนะครับข่าวสารฝั่งมุสลิมฝั่งเรือมุสลิมหรือได้ยินข่าวจากแหล่งที่เป็นผู้ไม่หวังดีกับเรือมุสลิมจึงข่าวนั้นๆน่ะก็ต้องเป็นข่าวที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนที่ไม่หวังดีกับมุสลิมนี่แล้วก็เป็นหัวใจพวกนี้นะก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะเข้าใจและการต่อพวกนี้เป็นยังไงด้วยว่าต่างชนิดนะมุสลิมเราเองเนี่ยที่เข้าใจอิสลามไม่เคยถูกนักไม่เคยถูกนักมุสลิมบางคนที่จะเห็นว่าคนที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นกลุ่มมุญาฮิดีนต่อต้านสหรัฐอเมริกาที่รัสเซียว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเป็นกลุ่มที่ไร้ปัญญาไร้ความฉลาดและตรงกันข้ามมองว่าบริษัทอเมริกาเป็นมิตรบุรุษ บไปช่วยโลกอาหรับและโลกมุสลิมเพื่อเจริญก้าวหน้าและมีความมีความทันสมัยในการใช้ชีวิตแบบเขาก็มีในสังคมมุสลิมที่คนที่ยังมองเช่นนี้นะครับเขาก็ต้องพยายามนำความจริงจะทำความถูกต้องนะครับไปสอนพี่น้องกลุ่มนี้ประเภทนี้มันจะเป็นน้อยกว่าที่จะเข้าสู่ปารักอธิบายตามหมายสองอายะนะครับ191 192บทบัญญัติของอิสลามได้ผ่านขั้นตอนในการบัญญัติส่วนแรกขั้นตอนเช่นสุราเล่าเนี่ยไม่ได้ถูกข้ามทันทีหรือครั้งเดียวแต่ผ่านไปหลายขั้นเรื่องฮิญาบเรื่องการคุมฮิญาบของสตรีก็ผ่านไปหลายขั้นโดยเฉพาะกับภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องการห้ามดอกเบี้ยจะผ่านไปหลายขั้นเช่นเดียวกันจนถึงขั้นสุดท้ายที่จะเป็นขั้นเด็ดขาดเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆที่อิสลามได้เข้ามาจัดการจนเรียบยิฮาดีกันทุกท่านเป็นการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนการบัญญัติหลายขั้นช่วงเวลาหลักๆนะครับของการทำญิฮาดเนี่ยอุลามะได้แบ่งเป็นสองช่วงช่วงที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะช่วงที่ท่านนบีอยู่ในเมืองกานีนะยังไม่มีรัฐอิสลามมุสลิมยังทำอะไรไม่ได้จำนวนน้อยไม่มีความสามารถไม่มีอำนาจอาวุธยังไม่มีคนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะบรรดามุสลิมถูกข้ามไม่ให้ใช้อาวุธถูกข้ามเลยนะไม่ให้ใช้อาวุธให้ใช้การอดทนมานะในการที่จะตัดเชือกตัดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆคำที่สองก็คือการที่ท่านนบีอพยพไปอยู่โมดีนะเริ่มละเริ่มอันนี้ไม่มีการทำเจียอันนี้ต้องทำเจียอันนี้เป็นปกป้องเป็นป้องกันชีวิตของมุสลิมแต่ศาสนาก็ผ่านการบัญชาหรือการใช้ให้มุสลิมให้บรรดามุสลิมที่จะทำนั้นรีบเร่งในการที่จะช่วยเหลือคนที่ถูกกระทำด้วยนั่นก็ขั้นสุดท้ายที่เป็นการสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นทำหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลามด้วยการทำสงครามหมายถึงการเปิดโอกาสให้มนุษยชาตินั้นมีโอกาสเลือกศาสนาของตนที่เราเรียกว่าจิฮาดตะลับการที่สู้รบหรือทำญิฮาดเพื่อเผยแพร่อิสลามนั้น ดังที่เคยอธิบายในสุรัตต์ตัวบะแบ่งเป็นสองสถานที่สถานที่อยู่ที่อยู่ในเกาะอารับที่อยู่ในเกาะอารับอย่างเดียวนั่นเป็นสถานที่ที่มีกฎพิเศษว่าชาวอารับที่อยู่ในเกาะอารับนั้นนบีได้ประกาศให้ปล่อย4เดือนหลังที่ท่านนบีได้ทำฮัจญ์ทุกเดือนฉบับแรกเลยว่าปล่อยเปิดโอกาส4เดือนต่อชีพตลอดไปอัลบาดะชนต้นสุดกันไปเหมือนอธิบายแล้วก็มาทบทวนหน่อยว่าคนที่อยู่ตั้งแต่นั้นน่ะรุ่นคุณตารุ่นคุณลุงเหลืออยู่สองคนที่สำคัญ 300 أربعين بوتشان ثم أوباي سيبين ما بينه يفكرنا توين يفكرنا هو تيونيكو عربي تيونيكو عربي دون رب إسلام ما رب إسلام ما بنخاف ما تيونيكو عرب ما يون ثم أوباي أني زم ربكاي สำหรับคนที่เป็นมุสลิมที่ไหว้เจ้าอยู่ไม่ใช่ยาวูดและนอสอร์ไม่ใช่ยาวูดและนอสอร์ยาวูดและนอสอร์นี่เป็นบัญญัติที่เกี่ยวกับเขาเนี่ยก็คืออยู่ในก็อาหรับได้แต่ไม่ถาวรไม่ถาวรคำสัญญาสัญญาอาศัยโดยที่ต้องจ่ายดีเยอะสัญญาเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกช่วงแต่ยังไม่ได้นอสอร์และถ้าอาหรับที่ไม่ใช่ยังไม่ได้นอสอร์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ใจเย็นพวกคำสุนิทพวกนี้แหละที่กูรับบอกว่าสิ่งของเราเดินไปไปตรงไปพิจารณาสี่เดือนจะเอายังไงอยู่ในก็อาหรับในตรงเป็นมุสลิมถ้าไม่เอาอิสลามไม่ว่าแต่ไม่ให้อยู่ในก็อาหรับโดยเฉพาะพระท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บัญชาไว้ว่าไม่อนุญาตให้ก็อาหรับไม่มีสอนศาสนาอะไรแบบนี้เกิดผลที่ทำไมซาอุดีเนี่ยทำไมเฉพาะซาอุดีเนี่ยที่จริงเนี่ยท่านนบีไม่พูดถึงในเรื่องส่วนมากในกอรักแต่เนี่ยได้มีสองศาสนาในหมายถึงว่าอย่างถาวรศาสนาที่ประกาศตัวอย่างถาวรแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าไม่ใช่ทุกคนแบบนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ชั่วคราวได้มีปัญหาเพราะนั้นแหละที่พวกกวายได้เขาไม่พอใจเนี่ยเพราะว่าไม่ว่ากันนะใครจะเข้ามาทำงานใครจะเข้ามาทำอะไรก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นนบีก็มีจะเอามาใส่ชาวบ้านกันนี่แต่ที่เขาขัดข้องที่เขาไม่พอใจเหรอไม่ยอมถาวรถามว่าอเมริกาเขาบอกว่าจะไปไล่คุยสิบห้าปีแล้วยังไม่ออกเดี๋ยวผมเข้าแล้วถาวรเข้าแล้วก็มาสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างที่อาศัยอยู่ของเขานี่อยู่อย่างถาวรที่เขาไม่พอใจแต่ก็ไม่อันนี้มันมีสองศาสนานี่อยู่อย่างถาวรก็หมายถึงว่าไม่ได้ประกาศตัวสาอุดีจึงไม่มีศาสนาสถานอื่นยกเว้นที่เขาทำกันโดยลำพังเนี่ยไม่มีใครรู้ทำกันเองพวกคริสเตียนในสหรัฐอเมริกาก็จะทำโบสถ์เล็กๆเนี่ยแต่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรนะเล็กๆไม่ได้ประกาศตัวชิกก็มีฮินดูก็มีบางคนก็เฮ้ยโซดีดีเละก็เละนะแต่คนที่เละเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยมีหมดในซาอุดีเนี่ยมีหมดมุกก้อนเนี่ยมีหมดแต่สิ่งที่น่าภูมิใจว่าคนที่ทำเนี่ยไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวและนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการปกครองการปกครองอิสลามนี่นะใครทำอะไรในบ้านเขาเนี่ยผู้ปกครองจะไม่เข้ามาแอบดูนะไม่อนุญาตนะตามกฎหมายอิสลามเนี่ยไม่อนุญาตที่จะดักฟังที่จะแอบดูว่าเขาทำอะไรกันในบ้านเขาเลือกที่อะไรในบ้านนี่แต่เองออกนอกนี่นะสาธารณะเนี่ยต้องสำรวมตนตามหลักการไอ้ทำอะไรในบ้านทำอะไรกับใครอ่ะไม่มีใครรู้เนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพิพากษามาตัดสินมาลงโทษแต่ถ้าเมื่อคนอื่นและคนอื่นฟ้องเนี่ยเองต้องรับผิดชอบต้องจะไหนต้องเข้ามาปกครองเข้ามาพิพากษาแล้วไอ้ซาอุดีทำไมมันมีเรื่องมีแต่ไม่เปิดเผยนั่นคือเหตุผลที่ทำไมถึงไม่อนุญาตให้มีโบสถ์อีกอันนี้ครั้งหนึ่งทางฟาติกันคนเก่านะคนเก่าในที่อายานาไปแล้วที่ไปอะไรก็ไม่รู้แบบนี้คนถูกถามมาว่าว่าทำไมอ่ะไม่สร้างมัสยิดในที่ชาติกันว่าไม่ต้องไม่อนุญาตให้สร้างมัสยิดที่ชาติกันจนกว่าซาอุดีอนุญาตให้สร้างโบสถ์ की मत्ता नहीं लगी अभी चीन ने मन मन का मन में जिखा तो रंग मन पे การผูกพันกับเงื่อนไขที่คงทำไม่ได้มันเป็นคำตอบที่ฉลาดคำตอบที่ฉลาดเมื่อปฏิการเลยว่าไม่ถี่ไม่ตึงไปไม่ได้ปฏิการในความเชื่อของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถาบันตัวแทนของศาสดาโพลซึ่งเป็นสถานที่เหมือนมักกะเพราะว่าว่าเราจะเป็นไปได้ไงในโบสถ์เนี่ยที่ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาคริสต์เราศาสนาอื่นมาแย่งใช่ไหมเนี่ยนี่อาจารย์นี่ทำไมยอมสถานที่ที่เขาอุทิศเป็นสถานที่ของวัดเนี่ยมาสร้างชื่อเราได้ไหมนี่เขาก็ยอมเป็นไปไม่ได้ในความเชื่อของมุสลิมว่าสถานที่ในเกาะอาหรับโดยส่วนมากที่อัลลอฮ์มาฮุบลาตันนักปราชญ์ท่านที่เล่ากันว่าขอบเขตเกาะอาหรับที่นบีได้ห้ามนี่มันมีแค่ไหนอัลลอฮ์ท่านบอกกว้างเกาะอาหรับทั้งหมดละอัลจาวดียิมันอุมานี่ทั้งหมดละอัลลอฮ์ท่านบอกว่าไม่ใช่ที่ว่าในยูที่ในไม้ที่ว่าฮิญาบฮิญาบหมายถึงว่าแต่ในช่วงมักกะมะดีนะห์ในช่วงตะวันตกของเกาะอาหรับเท่านั้นอันนี้ศิลาตะนี้อันนี้เดียวนบีได้พูดถึงหมายถึงว่าแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยที่นบีได้กล่าวเป็นเกาะอาหรับนี่นะมันศักดิ์สิทธิ์แต่ยังไม่อนุญาตให้สร้างโบสถ์เช่นเดียวกันมาถึงเรื่องเราได้บอกว่ามีสองขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบัญญัติญิฮาดที่อยู่มักกะฮ์อดทนที่มะดีนะห์เนี่ยเริ่มต่อสู้มาถึงขั้นสุดท้ายที่ต่อสู้เพื่อเผยแพร่อิสลามเนี่ยในเกาะอาหรับโดยเฉพาะอาหรับที่เป็นมุสลิมเนี่ยอันนี้เนี่ยเอาสี่เดือนใครเลือกจะอยู่ในเกาะอาหรับก็ต้องเข้าอิสลามไม่อยากเข้าอิสลามก็ไม่ได้อยู่ในเกาะอาหรับถ้าอยู่ที่อื่นถ้าในเกาะอาหรับก็ยังมีพวกคริสเตียนอาหรับแท้ๆอย่างเช่นเผ่าบันตันลิบเนี่ยอยู่ในตอนกลางของเกาะอาหรับอาหรับแท้ๆเลยได้รับศาสนาคริสในสมัยโบราณก่อนที่มีอิสลามก่อนที่นบีจะมาได้รับศาสนาคริสเป็นอิทธิพลของวัชาศิลาซึ่งเป็นเผ่าอาหรับที่อยู่ติดกับชายแดนของอาณาจักรโรมันพวกโรมันก่อนนั้นน่ะปกครองถึงซีเรียถึงเยมันถึงมาเลสไตน์ใช่ไหมนั่นแหละคริสหมดแล้วก็เผ่าอาหรับที่อยู่ที่เกาะอยู่ในตอนนั้นชายแดนนั้นน่ะเช่นเผ่าวัชาศิลาเนี่ยตั้งอาณาจักรตรงนั้นได้รับอิทธิพลและความช่วยเหลือจากอาณาจักรโรมันนักเผ่าอาหรับที่ได้ติดต่อกับพวกนี้เนี่ยได้มีแต้มนิดหนึ่งก็ติดเชื้อไปด้วยนะเชื้อไปด้วยชาวชาวแล้วก็อยู่จนถึงยุคโอมาร์บินคาร์เตอร์ก็ยังมีหลักฐานนะหลักฐานว่าต่างชาตินี้ก็ยังอยู่ในสมัยคีลาฟะห์ในสมัยที่มีการปกครองด้วยกฎหมายของอิสลามอย่างเคร่งครัดสมัยซอฮาบะห์อัลลอฮ์โอมาร์จนกระทั่งพวกนาซาระบันิตากลิบนี่นะไม่ต่อรองกับท่านอุมาร์มีขัดต้นในเรื่องการจ่ายดีเดียภาษีชาวต่างประเทศที่เราเรียกว่าดีเดียนี่คนบันิตากลิบนี่ได้บอกว่าเราไม่จ่ายนะดีเดียนี่ภาษีคนต่างนี่เราไม่จ่ายนะเรามึงกระดับเชื่อระดับถ้าจะเอานี่ก็เก็บจะกราบเหมือนพวกมุสลิมเราให้หลายเท่าเราก็ให้แต่เมื่อเป็นยิ่งยากเราไม่จ่ายหรอกอมรุขตอบทำยังไงหมดบัญญัติในกุรอานมันก็ให้จ่ายยิ่งยากแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เอาว่ายิ่งยากถึงเมื่อกระตันเดียวเราไม่จ่ายแต่มาเก็บล้านบาทเนี่ยให้เป็นประกาศให้เราจ่ายมันเสียศักดิ์ศรีอมรุขตอบก็ปรึกษาสหายว่ายังไงก็ถือว่าคนที่ต่อรองแบบนี้ก็มีปัญญาไปใช่ก็แค่เชื่อนะแต่ไม่ถือว่าจ่ายภาษีเหมือนกันเขาจะจ่ายโดยเนื้อหาของจะจ่ายนี่มันก็เหมือนภาษีระดับหนึ่งนะนี่บอกว่าจ่ายไม่จ่ายภาษีจ่ายจะจ่ายนี่ก็จะจ่ายแต่นี่ก็จ่ายก็เกิดตามนั้นนั่นก็เป็นมาถามอย่างที่อุลามะห์ที่บอกว่าเอาสมมติว่าในปัจจุบันที่มีอาณาจักรอิสลามบอกว่าฉันมีประเทศที่ปกครองนั่นก็หมายความว่าจะเก็บยี่ห้อหรือภาษีจากต่างประเทศเนี่ยแต่นี่ไม่เอา ่อแล้วจะจ่ายยังไงให้เปลี่ยนชื่อได้ไหมก็บอกว่าได้ได้แต่ในความเชื่อของมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นดีเดียในความเชื่อของคนเนี่ยชื่อก็ไม่มีปัญหาอันที่จริงนะครับมุมมองเนี่ยเรามันแปลกใจเหลือเกินถามว่ามันต่างกันอะไรผมเคยพูดเรื่องนี้แต่ชื่อไปบ้านมันต่างกันอะไรนักการเงินนะระหว่างประเทศที่เก็บภาษีจากคนต่างชาติต่างเชื้อชาติว่ามั้ยคุณเป็นคนไทยอ่ะเข้าเมืองไทยเนี่ยต้องจ่ายมั้ยไม่ต้องอันนั้นต่างประเทศนะต่างเชื้อชาติที่ไม่อยู่คนไทยที่ไม่ถือสัญชาติไทยถ้าเข้าอ่ะนะต้องจ่ายภาษีซาอุดีก็เหมือนกันอียิปต์ก็เหมือนกันถ้าเป็นอียิปต์เข้านี่ไม่ต้องจ่ายเข้านี่เข้าฟรีแต่ถ้าคนอื่นไม่ได้ไปวีซ่าเนี่ยต้องจ่ายใช่ไหมเขาเรียกอะไรค่าอะไรนะอียิปต์เมืองอันนี้สำนวนกฎหมายในประเทศไทยนะถ้าจะแปลสำนวนนี้เนี่ยกับอาหรับมุสลิมเนี่ยเขาถือว่าดูถูกสาวฝรั่งเนี่ยเขาใช้มันสุภาพหน่อยเขาใช้คำว่าวีซ่าแปลว่าอะไรให้ว่าผ่านนะให้เข้าถึงเขาเรียกนังสือเดินทางเขาเรียกอะไรเขาเรียกแพชผ่านนะแล้วมาเขาเก็บทำไมค่าวีซ่าเนี่ยคุณเก็บค่าวีซ่าจะไปจากที่สถานที่เนี่ยกับประเทศนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยไปประเทศยุโรปนะที่เขากลัวว่าคนชาวตะวันออกแล้วก็บอกว่าประเทศที่ยากจนที่ได้พัฒนาเนี่ยจะหนีไปอยู่เดี๋ยวนี้เขาเก็บวีซ่าสูงมากอะไรมันสูงมากที่เขาเก็บนี่เก็บเพราะอะไรเก็บด้วยบรรทัดฐานแห่งเชื้อชาติมันต่างอะไรจากการที่จะเก็บวีซ่าก็เหมือนกันนะข้างด้านข้าเหยียบเมืองกันนะแต่ด้วยศาสนานี่แหละคือมาตรฐานของอาณาจักรอิสลามที่ปกครองด้วยศาสนาไม่มีปกครองด้วยชาตินิยมนะไม่แล้วก็ในการที่จะเก็บภาษีด้วยเรื่องศาสนาเรื่องบรรดาศาสนาเนี่ยเราจะมีมาตรการแห่งความเมตตาแห่งความยุติธรรมด้วยไม่มีใครที่ต่างที่เราเก็บมันไม่ใช่แต่เก็บเฉพาะคนที่แข็งแรงคนที่มีรายได้คนที่ไม่มีเนี่ยไม่เก็บคนชราไม่เก็บคนยากจนไม่เก็บพิการไม่เก็บมีรายได้จะปีนี้ไม่มีเนี่ยไม่ต้องเก็บเอาแล้วแต่คนต่างชนิดที่อยู่ในอาณาจักรอิสลามไร้รายได้ยากจนกระทรวงการคลังขออะไรยังต้องช่วยเหลือคนที่ทำสัญญาสันติภาพไม่อยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรอิสลามเนี่ยรัฐอิสลามนี่นะต้องช่วยเหลือเหมือนมุสลิมโดยชาบูฮะแต่มีไหมล่ะแบบเนี้ยแต่คนต่างชาติไปรักษาที่โรงพยาบาลยังมีไปรักษาที่ศิราได้10-30 บาทไม่ได้ทำไมต่างชาติท่านชาติแกถามว่าที่เขาเหมือนโฆษณาเนี่ยลูกกับพี่วัดเนี่ยโลกเราเนี่ยเป็นเมืองเดียวเป็นอาณาจักรเดียวเป็นประเทศเดียวเป็นเราเนี่ยเป็นมนุษยชาติเดียวกันสิทธิมนุษยชาติตรงนี้เนี่ยมันหาไปไหนที่เราจะมาเอาบรรทัดฐานของศาสนาหรือเชื้อชาตินิยมเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องศาสนานี่มันจะใกล้เคียงจากอุดมการณ์ที่มีศีลธรรมและมีความยุติธรรมมากกว่าแต่แล้วแต่มุมมองทีนี้มันเกิดปัญหาว่าขั้นตอนสุดท้ายที่อิสลามได้บัญญัติให้ต่อสู้ในการยิฮาดอะไรทำมุสลิมทำไม่ได้งานไม่ไหวแต่สู้รบก็ไม่ไหวทำยังไงมันหมายถึงว่ามุสลิมบกพร่องในการที่ไม่ทำตามบทบัญญัติอิสลามหรือยังไง อันนี้แหละเราจะให้คำตอบกับพี่น้องซึ่งเคยศึกษามาแล้วแต่จะเอามาย้ำมาทบทวนกับพี่น้องอีกทีหนึ่งเราเข้ามาดูสิว่าคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นี่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรว่าประตูลูกและจงประหัตประหารพวกเขาประหัตประหารพวกเขาให้ตุจักิสตุบูฮุมนักที่ใดก็ตามให้ทุเนี่ยแล้วว่านักที่ใดก็ตามที่พวกเขาที่พวกเจ้าพบสักิสตุบูฮุมพวกเขาที่พวกเจ้าพบพวกเขาจงประหัตประหารพวกเขานักที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขาเห็นมุสลิมที่ไหนนี่จะฆ่ามันนี่แหละที่บางคนหรือนักวิชาการบางท่านเนี่ยที่ไม่ชินไม่ชินไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยนะพอเปิดซูเราะห์อัลบะเราะห์ไหนดูสิ นี่ไงนี่ไงมันบอกว่าให้เจอต่างศาสนิกที่ไหนนี่ฆ่ามันเลยถ้าเราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเรารู้ที่ไปที่มานะแม้จะเรื่องในบทบัญญัติเดียวนี่เราจะเข้าใจไหมในสำนวนน่ะมีวัตถุประสงค์อะไรในสิ่งหมายรวมว่าเจอมุสลิมที่ไหนเนี่ยฉันฆ่ามันได้ไม่ใช่อธิบายเรื่องนี้นะทำไมต้องมีเหตุผลในการต่อสู้ในการประหัตประหารนี่ไงอุลามะได้บอกว่ามันเป็นการระบุเหตุผลด้วยการชี้ถึงเหตุผลในประเด็นที่ใกล้เคียงอันเนี้ยวัตถุนูนไฮดูวัตถุนูนจงฆ่ามันเจอที่ไหนนี่ฆ่ามันมีเหตุผลไม่ได้ระบุนี่ขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องภาษาอัลกุรอานนะครับแต่ในการสั่งอีกอย่างอีกประการหนึ่งเช่นว่าอัครีดูฮุมมันไฮดูกับต่อมาเลยนะว่าอัครีดูฮุมและจงขับไล่หุ่มพวกเขาก็คือมุชริกีนมันไฮดูอัครีดูฮุมออกจากที่พวกเขาเคยขับไล่พวกเจ้าออกขับไล่เขาจากที่พวกเขามีเคยขับไล่พวกเจ้าออกอันนี้เนี่ยมีเหตุผลไหมมีเหตุผลขับไล่เขาเนี่ยก็เช่นที่เขาเคยขับไล่พวกเจ้าก็แสดงว่าอันแรกเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลชิ้นแต่เพราะมันติดต่อกันนะว่าตัวนู้นใครเดือดติดตัวจงฆ่ามันพวกที่ไหนฆ่ามันก็หมายถึงว่าพบใครที่ฆ่าพวกเจ้าพบใครที่ทำร้ายพวกเจ้านี่ก็ฆ่ามันก็หมายถึงว่าในสงครามเนี่ยพอมีเห็นนะคนที่ทำร้ายมุสลิมมาคนที่ประชากรมุสลิมเห็นใครที่ไหนมันก็ฆ่ามันอย่าไม่ตามมันทำไมไอ้อยู่ในสภาวะในสมรภูมินะต้องใช้บุคลิกภาพของนักรบนะครับوالفتنه اشد من القتل لا كان ก่อความวุ่นวายมันฟิตนะห์ฉะนั้นก่อความวุ่นวายนะฟิตนะห์ร้ายแรงยิ่งกว่าการประหัตประหารเสียอีกการก่อความวุ่นวายก็คือการที่ขัดขวางไม่ให้ไปแพร่จะจะทำนั่นแหละวุ่นวายการที่สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่มักการอยากจะเข้าอิสลามไม่ให้เข้าทรมานขับไล่นี่แหละวุ่นวายอัลลอฮ์ได้บอกว่าสร้างความวุ่นวายแบบนี้เนี่ยมันยิ่งรุนแรงกว่าการประหัตประหารนี่เป็นการอะไรปรับองศามุมมองดูสิมุสลิมเขาฆ่าอย่าว่าเขาอยู่ดูเนี่ยเขาโดนยังไงมีกระเหมือนเวลามีการปฏิบัติการของกลุ่มมุญาฮิดีนซึ่งเป็นกลุ่มน้อยที่ประเทศปาเลสไตน์หรือประเทศอิรักโดยที่ไม่มีวิธีใดๆในการต่อต้านทหารอเมริกาหรือผู้ยึดครองโดยไม่ชอบประเทศเขาโดยไม่ชอบเขาจะใช้วิธีระเบิดปีชีพแต่พอระเบิดปีชีพนะระเบิดปีชีพเนี่ยตายคนตาย ขาก็เอาภาพคนตายนะหัวหลุดแขนหลุดเลือดไหลท้องพุงไส้เล็กอะไรภาพแล้วก็ฉายให้โลกดูสิว่าชีวิตมันโคตรยังไงดูมีร่างกายยังไงจริงเดี๋ยวจะได้ปรับมุมมองในการที่จะดูว่าพฤติกรรมอันนี้เนี่ยมันโหดจริงหรือไม่เราก็ต้องดูว่ามันเกิดจากอะไรคำว่าวันฟิตเนตโดยเฉพาะนั้นเป็นคำตอบอัลลอฮ์บอกว่าตุลุมให้ยักตุลุมจงประหารมันประหารประหารเจอที่ไหนก็มาฆ่าเนี่ยนี่คือในสมรภูมิคำถามที่ผู้อุ้งทำได้ไงเนี่ยชื่อรบกวนหุดหูแบบนี้ทำได้ไงคำตอบมาวันฟิตเนตโดยเฉพาะดูมันกติอย่ามาว่าเรานะอันที่จริงในความวุ่นวายที่บวกเปรย์บวกมาต้าบวกคุณฟ้ารุกมุสลิมีนความวุ่นวายที่ได้สร้างในแผ่นดินเช่นขับไล่มุสลิมจากบ้านเขาที่มาคันยูนิเวสการที่ทรมานคนยากจนคนก่อนแอร์ที่มาการเนี่ยไม่ให้เข้าอิสลามความวุ่นวายแบบนี้กี่คนเนี่ยที่ตายไปกี่คนที่ถูกขับไล่จากบ้านกี่คนเนี่ยที่ยากจนเนื่องจากว่าถูกติดกั้นถูกขัดขวางไม่ให้ดำเนินชีวิตอย่างปกตินี่ความวุ่นวายและว่ามุสลิมจะปกป้องตัวเองมุสลิมจะปกป้องสิทธิของตัวเองเนี่ยจะถือว่าเป็นความโหดร้ายได้ไงอันที่จริงอันที่ในความวุ่นวายนั่นแหละการก่อความวุ่นวายนั่นแหละที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการประหารจริงก็เป็นเรื่องจริงเขารู้ว่าการระเบิดที่ชี้ที่บอกฮามาสก็ทำกันเขาเอาตารางมาเปรียบเทียบเลยนะทั้งนั้นที่ฮามาสระเบิดที่ชี้อย่างนี้เขาเอาตารางใครที่เสียชีวิตมากกว่าเราบอกว่ามุสลิมก็เห็นเสียชีวิตมากกว่านี่แสดงว่าความวุ่นวายนี่มันรุนแรงมากกว่าระเบิดที่ชี้ถ้าไม่เองพวกมุจาฮิดีนที่รัฐเนี่ยเขารุนแรงขนาดนี้เขาเอาพวกทหารอเมริกาไปเก็บมาแล้วก็ไปเชือดแล้วถ่ายวีดีโอแล้วฉายอย่างนี้มันโหดขนาดไหนเนี่ยตัดคอแล้วเอาคอนี่มาตั้งบนพุงเองดูมันโหดจนขนาดนี้ความวุ่นวายที่มันเกิดจากฝีมืออเมริกาที่รัฐเนี่ยถูกบอยคอตสิบปีเด็กที่ไม่มีนมกินเนี่ยตามเป็นตายเป็นหนึ่งล้านคนน่ะความวุ่นวายความเสียหายที่เกิดขึ้นในแผ่นดินจากอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้แฉให้คนเห็นเขาไม่ได้แฉให้คนเห็นอเมริกาที่ไหนล่ะเคยพูดในความอัปยศของตัวเองที่คุกอบูวาริดและกาล่าจุดนี้ก็คุกลับเนี่ยในต่างประเทศในไทยนี่ก็ยังโดนเลยอาวุธไม่มีผมยังไม่มีข้อมูลมากก็ไม่อยากพูดนะแต่โดยประสบการณ์โดยที่เขาระดับเขามีสุภาษิตเขาบอกว่าควันมีควันย่อมมีไฟมันจะมีควันเลยไฟมันจะไม่ได้หรอกข่าวออกมาเนี่ยแล้วก็หาว่าคนไทยที่ไปแชร์มันไม่ใช่นักข่าวของอเมริกาของเขาเองคุณยื่นเอกสารยื่นภาพนี่นะมันไอ้พวกนี้เนี่ยพวกอเมริกานักข่าวนี่ไม่ใช่นักสนธินะไม่ใช่นะข่าวนักข่าวอเมริกานี่เอาเรื่องมีแค่คลิปนี่นะมันโดนสารมันไปเลยมันไม่อยู่เลยอ่ะมันต้องเล่นแต่เท่าที่ดูนั่นมันไม่มีมูลมากน้อยเล็กใหญ่แค่ไหนนี่นะเราก็ด้วยความที่ติดใจเราไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถยืนยันแต่มันมีมูลตอนแรกเขาบอกว่ามีคนบินที่ไปถนนอัฟกานิสถานผ่านนี่สนามบินที่ไหนที่แถวพัทยา ต ะ เ ภาตะเภา คร ับนั่นแหละแยกบ้านนู้นแล้วก็มันเข้าได้เลยใช่ไหมประมาณนั้นนะ القضاء مظلومي ك ك وما فطام بعد ما قلت لهم من بعد تفينا نوم فأنين بعنين بعد الفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ما تويا شو رب توكلني ولا تقاتلوا يا شو رب توكلوا ما المسجد الحرام التوصيل يدعم زوج كلام دي نهي من المسجد الحرام إن الدنيا تشكل تدمي على إكلا ما داعي رسول ابن زوج كلام دي يقول لك ورن في كوني مشهور عو كوني مكارا من عو في داعي تاراوني تريد دم زوج كلام دب كوني من مشهور عو من داعي دويدتك حتى يقاتلوكم في تن وفوق خوجة مرايب فوق جاوني في من نبينا يدي مسجد حرام فإن قاتلوكم فوق خوجة مرايب فوق جاوني فقتلوهم تجعوا برهب برهان فوق خوجية كذلك جزاء الكافرين جل الله سلطان طبتان كفوطة بسيطة كراو كراو من الخب كهنو ميتاتيكات كب كيو كب قال ليه دي توسو ميتاتيكات كيو كب ستان كي ستان كي ستسيك لان عبود بنيا اوز بس ميتاتيكات كيو كب دون ويلا دون جماسي لان سورة البقرة دون ويلا كان في جرم تم سنقرام من ديان جي تنهام ديان حرام ديان جي تنهام طب كتكا كتكا أنيني كتكين دي خمطان دميني من جبك شي ورين كان لم سنقرام من جهاني من يو نكان ربية نكان جكان كونكوك مع الإسلام دويني دي مو خي منك جكان جلئي เรื่องสู้รบเรื่องที่จะมีการประหารชีวิตเนี่ยไม่อนุญาตเลยให้เป็นไปตามอารมณ์ของมนุษย์อันนี้นะครับที่เราเริ่มต้นด้วยคำว่าวัตถุนิยมให้ฟิสิกส์ตัวนี้ดูเนี่ยอันนี้อุลามะได้ศึกษากันขัดแย้งกันว่าเป็นอายะที่มุขตมะหมายถึงว่าบทบัญญัติที่ต้องใช้ไม่ได้ถูกยกเลิกโดยมันสู่ข้อมีหมายถึงว่าเป็นบทบัญญัติที่ถูกยกเลิกมีสองทัศนะเหตุผลของแต่ละฝ่ายเดี๋ยวจะรู้กันต่อไปเองทัศนะแรกอัลกออิลูนจะบีอันนะฮะมุฮกะมะตุผู้ที่กล่าวว่าบทบัญญัตินี้อายะนี้เป็นมุฮกะมะเป็นบทบัญญัติที่คงใช้อยู่ไม่ได้ถูกยกเลิกللعلماء في هذه الآية قولان أحدهما أنها منسوخة لو قلت بيدي بقاء علماء ميزان قصنا فسألنا بقاءة جبنا فسألنا بشعر أنها محكمة فسألنا بشعر هو محكمان شعيو ما يقول لك كرايك لعب مجاهد قال مجاهد الآية محكمة آياني محكمة تنطبع لنون ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل مي أنيان هاي تصو هاي رق تم سنكرام كبكراي كتام نأتي مسجد حرام إلا وانته في خونيا فاتن خامنيا جرم تصو جرم رق وبه قال طاووس كم طاووس من تابعين ردر ديك مجاهدنيا هندوك مجاهد إمام قرطبي ده هي فسنة أقلاوة وهو الذي يقتضيه نص الآية لمن كنوها كون آية بنكلا ومي أنياب دم سنكرام نأتي مسجد حرام دوركا وانت وخوت روم دم سنكرام كبرا لإمام قرطبي ينيريا ميقام تبطنكم فسنة نيبك وهو الصحيح من القولين من القولين لمن خدسنا في صحيح في مينام نتمكوح وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. فمن بذلات وإلى أبو حنيفة بوه. وفي الصحيح لدى البخاري ابن عباس بريان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لو أنت في تشيك مكة بقوة إن هذا البلد حرمه الله كاتن مولي الله صوهاما هام ما يقولون هاي مولي تنمي سكشتي طوهام سورة كالنباء يوم خلق السماوات والأرض เมื่อพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินฟะฮุวะฮารามุนดังนั้นเมืองนี้เป็นฮารอมเป็นเมืองที่ต้องห้ามบิฮุรมะติลลาห์ด้วยอำนาจบารมีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลายามิกิยามะห์จนถึงวันกิยามะห์วะอินนะฮูกาจินลัมยะฮิลลัลกิตาลฟีฮิลิอะฮัดกับลิกานซูรุกในเมืองนี้ไม่ได้ถูกอนุญาตให้กระทำแก่ใครอื่นแก่ใครใดๆอื่นจากฉันวะลัมยะฮิลลลีอิลลาซาอะตันมินนะฮะแม้กระทั่งฉันเองไม่ได้ถูกอนุญาตให้สู้รบในเมืองนี้เว้นแต่ช่วงเวลาเล็กน้อยตอนกลางวันซาอะตันมินนะฮะก็คือช่วงเวลาที่ท่านนบีเข้าพิชิตเมืองมักกะฮ์ช่วงนั้นนะช่วงเวลาเดียวที่อนุญาตให้นบีเป็นพิเศษไอ้ที่คิดมาแล้วก็มีการสู้ครับฟะฮุวะฮารามุนวันตะมันนะนอกจากนั้นฟะฮุวะฮารามุนบิฮุรมะติลลาฮิอิลายามิลกิยามะมันเป็นเมืองที่ต้องห้ามฮารามบิฮุรมะติลลาฮิอัลลอฮ์บารมีของอัลลอฮ์อิลายามิลกิยามะถึงวันกิยามะชัดเจนเมืองมักกะฮ์นะครับตั้งแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พิชิตเมืองมักกะฮ์ก็ไม่มีสงครามใดๆไม่มีใครเข้าไปทำสงครามเริ่มหรือตอบโต้เว้นแต่สองครั้งครั้งหนึ่งในศตวรรษที่สี่พวกกอรอมิตะฮ์ซึ่งเป็นชีอะห์หัวรุนแรงพิสูจน์มีเนี่ยมีพระอย่างเราเนี่ยชนแล้วมันบอกว่าชาวหัวรุนแรงอย่างอิหร่านนะอย่างอิมามียะเนี่ยพวกอิมามที่สองพวกพระผู้นั้นมีชาวหัวรุนแรงเราเนี่ยบอกว่าในพวกชาวนี่นะอย่างพระผู้นั้นพวกอิหร่านนี่นะเนื้อของละที่เขาเนี่ยมันจะอิสลามแต่พวกชาวพระผู้นั้นของอิหร่านนะจะกล่าวถึงพวกกอรอมิตะฮ์นี่ว่านี่มันเป็นชีอะห์หัวรุนแรงพี่น้องลองคิดดูสิว่ากอรอมิตะฮ์นี่จะมีขนาดไหนแล้วนะครับจนกระทั่งพวกชีอะห์หัวรุนแรงมีตัวพวกกอรอมิตะฮ์นี่เขาอยู่ที่นี่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับชีอะห์นะจ๊ะนี่ด้วยอันนี้จริงไหมพวกกอรอมิตะฮ์นี่นะเป็นนักที่แปลกมากเป็นกลุ่มหนึ่งจากแนวร่วมบาตูนียะบาตูนียะเนี่ยเป็นลัทธิที่ได้รับความนิยมจากหลายกลุ่มในโลกมุสลิมในยุคนั้นศตวรรษที่สามศตวรรษที่สี่เพราะเป็นลัทธิที่นำเสนอวิถีทางในการเลี่ยงจากบทบัญญัติของอิสลามเพื่อกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงก็ตั้งชื่อว่าบาตูนียะแปลว่าบาตูนียะคนนี้เคยเรียนภาษาอาหรับคำว่าบาตูนียะนี่แปลว่าบาตูนียะนี่มาจากบัตนี่แปลว่าท้องภายในนะภายในก็อะไรภายในเนี่ยเขาบอกว่าบทบัญญัตินี้มันมีความหมายภายนอกและความหมายภายในความหมายที่เร้นลับที่ซ่อนลับและความหมายภายนอกที่เปิดเผยความหมายลับหรือความหมายภายในของมันเนี่ยนั่นน่ะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตีความสามารถที่จะค้นหาได้แต่ความหมายภายนอกเนี่ยนี่สำหรับพวกนักปราชญ์พวกคนทั่วไปพวกนักภาษาศาสตร์พวกอย่างพวกนบีพวกซอฮาบะห์พวกอุ ลงมาอยู่ไม่มีอะไรพวกเหนือพวกภายนอกแต่ของเราเนี่ยพวกภายในพอภายในก็สามารถตีความมันกุรอานแล้วให้มันมาดีเนี่ยด้วยทุกนัยยะทุกมิติก็จะกลุ่มนี้นี่เขาก็เลยถือว่าบทบัญญัติต่างๆที่มีคำสั่งที่มีคำห้ามเนี่ยเขาก็มีคำแปลของเขาจนถึงขั้นสุดท้ายของเขาเนี่ยถึงขั้นสุดท้ายของเขาเนี่ยเริ่มมีกลุ่มโจมจากละทิ้งเนี่ยออกมาปฏิเสธอัลกุรอานและปฏิเสธความหมายอัลกุรอานและปฏิเสธเนื้อหาภายนอกความหมายของอัลกุรอานเช่นกรณีบ้านเนี่ยรวมกลุ่มกองทัพตอนนั้นโลกมุสลิมอยู่ในสภาวะที่วุ่นวายอาณาจักรต่างๆในเรื่องทะเลาะเบาแวงก็ไม่มีความมั่นคงนะแต่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนี่ใครจะมีความสามารถมาคนไปยึดที่ไหนนี่ไปทำอะไรนี่ก็ทำได้กรณีตอนนั้นเราอยู่แถวบาเรนแถวละแวกตะวันออกของเกาะอะไรรวมกลุ่มแล้วก็เข้าไปบุกเมืองมักกะขณะช่วงเวลานี้ช่วงเวลาฮัจญ์วันที่8วันที่7วันที่8เดือนฮัจญ์คนกำลังเตรียมตัวที่จะไปทำฮัจญ์วันที่7นี่อยู่มักกะแต่ไม่ได้เดินทางไปมีนาที่7วันที่8เนี่ยคนกำลังเตรียมตัวจะไปทำฮัจญ์แล้วมาอยู่ที่มัสยิดฮารอมนี่บุกเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยฆ่าคนขณะละหมาดขณะตะวาฟอยู่ในมัสยิดฮารอมแล้วมีหัวหน้าสักคนนึงอะยกดาบมาตะโกนในมัสยิดฮารอมไหนล่ะไหนล่ะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามันบัคฮะนูกาละอามีนซูเราะห์บะกอเราะห์ผ่านไปแล้วที่เราศึกษาไปแล้วอิบนุอิบรอฮีมรับบะฮูบิกะลิมาตินซาตัมมะฮุมมะรัมมะกออิบรอฮีมเนี่ยนะว่ามันบัคฮะนูกาละอามีนไหนล่ะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามันบัคฮะนูอามีนใครที่เข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยก็จะปลอดภัยไหนอะไม่เห็นปลอดภัยเนี่ยโดนฆ่าแหลกเลือดไหลเลือดไหลอย่างนี้มันไม่เห็นปลอดภัยก็มีอุลามะคนหนึ่งที่นั่งอยู่บอกว่าโง่เขียนแล้วบอกว่าใครเข้าก็จะปลอดภัยนี่หมายถึงว่าพวกเจ้าจงให้เขาปลอดภัยหมายถึงว่ามุสลิมถ้าเป็นมุสลิมมาแล้วถ้าเป็นมุสลิมอยู่ที่มัสยิดฮารอมเนี่ยไปยุบไปแย่ไปแกล้งไปรังแกคนอื่นไม่ได้เลยครับก็หมายรวมว่าอัลลอฮ์บอกว่าใครเข้ามัสยิดฮารอมเนี่ยต้องปลอดภัยหมายถึงว่าพวกเจ้าจงให้เขาปลอดภัยเราที่มีหน้าที่เอื้ออำนวยให้คนเข้ามัสยิดต้องปลอดภัยแต่ถ้าเจ้าเนี่ยไม่อำนวยความสะดวกให้มุสลิมหรือว่าแสดงว่าเจ้านี่มุสลิมไม่เชื่อในคุรานแล้วพวกกรณีบ้านเนี่ยก็เลยทำลายบริเวณหินดำแล้วก็ยกหินดำไปยึดหินดำไปหลายสิบปีครั้งนี้เนี่ยที่ขโมยหินดำไปเนี่ยแตกหินดำเนี่ยแตกจึงมาที่หลังเนี่ยพอยึดคืนอ่ะมีกษัตริย์คนหนึ่งมุสลิมที่สามารถไปซื้อรถกับพวกเขาได้คืนมาแล้วก็ต้องยึดหินภายในแตกไปกรณีตอนนี้นะครับกรณีตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในร่องของอิสลามเลยมีครั้งแรกครั้งที่สองอันนี้จะตัวที่สี่มีมุสลิมเนี่ยนะแต่อ้างตัวเป็นมุสลิมครั้งที่สองในศตวรรษที่สิบสี่15อัจญาไม่ที่เว้นไปเนี่ยเอาเว้นก่อนเดี๋ยวกลับมาที่หลังจะได้บอกว่าเว้นทำไมเดี๋ยวมันมีปัญหาครั้งที่สองเขามีมุกตะละมีอีกหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาฮ์มีจีเนอร์ต้องชมวามันฮาร์บอามันฮาร์บอัลคาลิฟะชาร์ลครั้งที่สองกรณ์ไม่ใช่กรณ์ครั้งที่สองจะดาวน์ที่จีต้นจะดาวน์ที่จีน่าคุณลุงหนึ่งเข้ามาชิดแบกไม่หยัด ลบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ันตำรวจเนี่ยจะเข้าประตูเดี๋ยวนี้จะมีใครที่ไปสังเกตมีประตูตำรวจเต็มหมดเลยแล้วก็ได้ยินนอนตอนละมานี่ก็ได้ยินตำรวจเต้าแต่ตอนนี้ไม่มีเอามาข้างแบบไม่อยากเนี่ยปิดประตูหมดปรากฏว่าไม่อยากที่แบกเข้าไปเนี่ยคืออาวุธปืนและปิดเนี่ยปิดทนเนี่ยเหมือนเป็นไม่อยากเนี่ยเอาไว้เป็นอาวุธเนี่ยเป็นอาวุธเป็นเสบียงเป็นลูกกระสุนยึดมัสยิดฮารอมตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่รู้กันฉะนั้นผมยังอายุยังก็มันยังเล็กอยู่ก็ได้รู้คร่าวๆแต่ทีหลังก็ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดนะตอนนี้เขาไม่ได้ประกาศตัวเองเป็นอะไรแต่ทีหลังนี่ก็เริ่มประกาศวัตถุประสงค์ทีนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เข้าไปยึดมัสยิดฮารอมก็เป็นบรรดานักศึกษาศาสนาที่เคร่งครัดที่เคยเรียนรู้เคยศึกษากับชิคบินบาสกันบานีหลายคนจุดหลงทางของเขาเนี่ยเริ่มจากดูไฮมานอัลโอตัยบีเป็นคนที่ค่อนข้างไม่พอใจระบบการปกครองที่ซาอุดีพบกับชายคนหนึ่งในวงตระกูลลูกหลานนบีเนี่ยอาลีเบกนะชื่อมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์ยังไงไปคิดว่ามุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์นี่นะเป็นมะฮ์ดีก็ไปคุยกับเขายังไงแต่มุฮัมมัดนี่ก็เชื่อว่าตัวเองเป็นมะฮ์ดีคุยไปคุยมานี่นะก็เริ่มมีการยุ่ยแย่จากชัยฏอนมาหลายคนนี้ฝันเขาเชื่อฝันนะว่าคนนี้เป็นมะฮ์ดีอีกคนนึงก็ฝันอย่างนี้เนี่ยมุฮัมมัดว่าคนนี้แหละเป็นมะฮ์ดีอีกคนนึงก็ฝันนี่แหละรุกยาในการฝันหลากหลายแบบนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยแสดงว่าเรื่องนี้มันจริงเขาก็ยังเหมือนกับไม่พอใจนะไปถามเชื่อบินบาสเชื่อบินบาสบอกว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ลักษณะต่างๆเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่บ่งว่านี่คือเวลาของมันดีไปถามชื่อกันบานีพวกเองมึงรู้เปล่าจะเอาเรื่องการฝันนี่มาเป็นบรรทัดฐานนบีไม่ได้บอกอย่างนั้นนะนบีไม่ได้บอกว่าการฝันนี่จะเป็นหลักฐานนะว่าคนหนึ่งคนใดเป็นมันดีเนี่ยชื่อกันบานีเนี่ยพูดซะแล้วก็แล้วไปถามนักปราชญ์อุลามะที่อยู่ในระดับรองจากเชคบินบาสเชคอัลบานีอาจารย์ผมคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดบินอิสมาอีลเขาเล่าให้ผมฟังก็บอกว่าเขาต้องมาหาเขาเชิญชวนแล้วถามเขาว่าเรื่องนี้เนี่ยเห็นยังไงเขาก็ต่อต้านแล้วบอกว่าไม่ใช่เขาแนะนำอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจะเอาให้ชัดดีไม่ได้เป็นมะฮ์ดีเลยนะยังไงก็ต้องประกาศตัวเลยก็ต้องออกหลักฐานที่ตัวนี้จะเป็นมะฮ์ดีเนี่ยเพราะว่าไม่มีประกาศตัวที่มัสยิดฮารอมขอให้ประกาศตัวกองทัพจะมาจากเมืองชามจะมีธรณีสูบทำดินสูบจะสูบกองทัพทั้งหมดเลยฮะดิษอีกและมีเรื่องบอกว่าเอารอให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นฉันจะไปกับพวกท่านความนี้เป็นมหาสัจจะเป็นมั่วดีจากที่นบีได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นจะได้บอกชัดเจนว่านี่คือมัสยิดเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาไม่เชื่อไม่เชื่ออุลามะไม่เชื่อใครไม่ถือว่าคนนี้เป็นแม่ดีคนนี้เนี่ยเป็นผู้ปกครองที่ต้องตามเขาก็เลยปฏิบัติตามแผนของเขาเนี่ยยึดมัสยิดฮารอมแล้วก็ประกาศในมัสยิดฮารอมว่าคนนี้เป็นแม่ดีแล้วก็บอกให้สัตยาบันแก่เขาแล้วก็เรียกร้องให้ทุกคนในชาวโลกให้ยอมรับในมัสยิด พลาดที่ทำให้คนสงสัยตั้งแต่แรกเลยการที่เขาไม่ให้เกียรติทั้งชีวิตมุสลิมที่อยู่ในเมืองอารามและไม่ให้เกียรติสถานที่การที่เอาอาวุธมาใช้จึงมีคนหลายคนเนี่ยที่เสียชีวิตไปด้วยในการปะทะระหว่างพวกทหารนกก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นความวุ่นวายอันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองที่มีการปะทะผมได้ไปทำอุมเราะห์ไปยังไม่ใช่ทำแล้วมาที่นี่ภายหลังที่เขาเคลียร์เรามีแล้วเราได้ไปหาซาอุดีทำอะไรไม่ได้เป็นอาทิตย์นะล้อมมาเราทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ได้รับคำแนะนำจากสถานทูตฝรั่งเศสบอกมาชาวบ้านเป็นช่วยโอกาสแล้วก็สมองเสียตอนนี้ทำยังไงกาบ้านนี่นะกาบ้านนี่เคยบอกเคยยืนยันว่าเป็นแอ่งน้ำคือทั้งหมดนี่นะกาบ้านทั้งหมดนี่นะเป็นลำธารกาบ้านนี่บริเวณการนี่เป็นเขาหมดแล้วก็ละเวทที่สร้างกาบ้านนี่เป็นลำธารกาบ้านจะอยู่ในจุดกลางในแอ่งนั้นหมายถึงว่าเทน้ำไปจากทุกทิศนะน้ำก็จะมากองอยู่ตรงนั้นเคยเห็นภาพกาบ้านที่น้ำที่ไหนเพราะอะไรที่เที่ยวมาที่นี่แอ่งนี้จุดตั้งที่สุดนะทีนี้คนคลองกาบ้านทั้งหมดที่กาบ้านทั้งหมดทางเนี่ยของคำบุกชาร์ของเราเหงาเงินจนแล้วก็ปล่อยน้ำทีน้ำแล้วก็จี้ไฟช็อตแต่ต้องแดงนะเต็มเลยเรียบร้อยคือในเนี่ยมันก็มีคนตายไปด้วยซึ่งเป็นการแก้ไขที่ผิดพลาดเหมือนกันนะของรัฐบาลซาอุดีผมก็ไปดูนะโอ้โหลอยกระสุนที่ทะลุกำแพงทะลุรั้วบันไดหลายปีเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนหินอ่อนอะไรต่างๆซึ่งเหมือนการที่ดึงแดงที่ไม่มีเหตุผลใดๆเลยไม่มีเหตุผลใดเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้เอ่ยมาที่เว้นไปมันเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งมีความวุ่นวายก่อนหน้านี้ช่วงที่ท่านอาลีบินอาบีตอลิบทำสงครามกับมูอาวิยะห์พอท่านอาลีบินเสียชีวิตท่านอัลฮัสซันอิบนุอาลีเลยยอมให้มูอาวิยะห์เป็นคาลิฟะห์พอยอมแล้วเนี่ยสหายอาวุโสทั้งหมดเลยยอมรับพอมูอาวิยะห์เป็นคาลิฟะห์เนี่ยปัญหายุติระหว่างสหายแต่มูอาวิยะห์ก่อนที่จะชีวิตมูอาวิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุก่อนที่จะชีวิตเนี่ยให้บรรดาสหายอาวุโสเนี่ยให้ชะตายบันจะลูกชายยะซีดแต่มีสหายบางคนที่ไม่พอใจเขาเลยยึดขึ้นเป็นคอลิฟานก็มีหลายคนที่แสดงความเห็นว่าอัลฮุซัยน์ท่านอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีอุบะห์หลานนบีนี่ละออกที่ออกไปเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ไปปะทะกับทหารของยะซีดนี่แหละเหตุการณ์เนี่ยเพราะอัลฮุซัยน์ไม่พอใจที่ยะซีดขึ้นเป็นคอลิฟะทำไมทั้งขี้เมาทั้งไม่มีความรู้เรื่องอะไรอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยมีซอฮาบะห์อาวุโสระดับโอ้อิบนุอุมัรระดับใครจะใครเนี่ยแล้วก็เอาคนที่มาเนี่ยเป็นคอลิฟะห์เองไม่พอใจแล้วออกไปก็เลยมีการปะทะจนผลสุดท้ายเนี่ยเข้าใจเสียชีวิตซึ่งเป็นการกระทำอันร้ายแรงของพวกบันอุมัยยะห์แล้วก็มีสามีคนนึงก็แสดงความไม่พอใจก็คืออับดุลลอฮ์บินยูบัยอยู่ที่เมืองมักกะห์แล้วประกาศว่าไม่เอาฉันไม่ไปอ้างไอ้คนนี้ฉันไม่ไปอ้างคนนี้แล้วฉันจะอยู่ที่มักกะห์เนี่ยแล้วประกาศว่าไม่เข้าเนี่ยแต่ด้วยมักกะห์มียะซีดนะได้รับการบัญญัติจากซอฮาบะห์ส่วนนะซึ่งเป็นการบัญญัติที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาทีนี้ไม่มีความขัดแย้ง ระหว่างอุมามะห์วะพี่อับดุลลอฮ์บินซุบัยนี่แสดงความไม่เห็นด้วยมันถูกต้องหรือไม่อุลามะห์ส่วนใหญ่บอกว่าไม่ถูกต้องเลยยึดในคำพูดของอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็เข้าเลยเข้าไปหาลูกหลานเขาบอกว่าอย่าไปให้ใบยาแก่คนหนึ่งคนหนึ่งนอกจากใบยาที่เราให้แก่จะดีแต่ไหนทีนี้เราให้ใบสบายบันไปได้เราก็ต้องเชื่อตามนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นจะบิดพิ้วเนี่ยไม่ได้จะไปในบ้านอีกคนหนึ่งโดยที่ใบยาคนนั้นและคนนั้นได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่นี่อุลามะบางท่านเชื่ออิบนุฮายิมเขาถือว่าอับดุลลอฮ์ซุบัยร์เนี่ยไม่ทำถูกเราถือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพพอสมควรนี่บางคนเนี่ยมายึดอยู่ที่เมืองมักกะยึดก็ส่งใครอัลฮัจญาจช่วงนั้นน่ะในช่วงปลายของยึดและก็ช่วงต้นของมรวานอิบนุลฮะกัมส่งอัลฮัจญาจไปอัลฮัจญาจไปนั่งเมืองมักกะแล้วก็โยนก็เด็กมันจะนี่เป็นลูกระเบิดรุ่นเก่าเนี่ยเป็นหินก้อนใหญ่แล้วโยนหินก้อนใหญ่เนี่ยไปโดนตาบ้างแล้วมีการปะทะนิดหน่อยมีการปะทะนิดหน่อยจึงผลสุดท้ายของมันเนี่ยคือการที่อัลฮะจญ์ได้รับชัยชนะและกาบุลได้รับเรือดูประหารชีวิตและตาบ้านก็ต้องซ่อมแซมต้นช่างใหม่อีกทีหนึ่งอันการปะทะตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากความวุ่นวายซึ่งมีความขัดแย้งเบื้องหลังในด้านการเมืองในด้านการปะทะระหว่างผู้นำที่เราบอกว่ากาบาเนี่ยถูกละเมิดโดยไร้เหตุผลเลยเพราะในอัลลอฮ์ทูลมุจบัยร์ที่เขามายึดในกาบาเนี่ยเขาถือว่าทำหน้าที่ในการประกาศอาณาจักรที่ไม่เชื่อฟังในผู้นำที่ถือหลักการฮัจญ์ก็ถือว่าเขาเนี่ยมาต่อต้านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นคนที่ฝ่าฝืนผู้นำศาสนาที่ไม่รับการยอมรับจากสังคมนี่มีเหตุผลจังหวะนี้แต่ของกรณีบ้าของดูไฮมาเนี่ยในกลุ่มดูไฮมาเนี่ยในศตวรรษที่เมื่อ20ปีที่ผ่านไปแล้วนี่ไม่มีเหตุผลทางหลักการศาสนาเลยทางศาสนาไม่มีเหตุผลเลยครับแต่ก็มีความชัดเจนตรงนี้ว่าเรื่องมัสยิดฮารอมไม่ได้อุลามะห์เลยบอกว่าแค่นกพิราบนะจะไปแย่มันไม่ได้ไล่มันไม่ได้ไปแกล้งคนนู้นแกล้งคนนี้ให้กลัวมันไม่ได้เอาดาบเอาปืนมันหลอกกันไม่ได้ที่ขนาดนี้แล้วก็จะมาใช้อาวุธขิงฆ่าหรือทำร้ายผู้อื่นด้วยอะไรในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แต่ก็ตามนั้นเลยบอกว่าอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่ถูกยกเลิกไอ้เรื่องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของมัสยิดฮารอมมีการต่อสู้พวกมุชริกีนเนี่ยถูกยกเลิกด้วยอายะห์ที่ห้าในสุรษะตะวันที่พระองค์ตรัสไว้ว่าฟะอิซันซะละคัลอัชฮุรุลฮุรุมเมื่อเดือนที่ต้องห้ามผ่านไปแล้วฟักตุรุลมุชริกีนพวกเจ้าจงเห็นข้ามุชริกีนให้ดูแลตัวมูฮุมณที่ไหนที่พวกเจ้าได้พบพวกมันว่าการมุกาติลมัสฮาตาวลุมุตฮาละมุกาติลได้บอกว่าอายะห์นี้ถูกยกเลิกด้วยอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าตุตูนให้ถูกกิฟตุมูฮุมมันถูกยกเลิกด้วยต้นอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงฆ่าเขาจงประหารเขาที่พวกเจ้าพบพวกเขาثم نسخ هذا قوله لأني تتجد لهم اقتل المشركين حيث وجدتموهم أني تتجد لهم آيات الثاني أزواء طيبان ممكن صنقاء مشركين نيتي بوكساو بوكساو دعنا كما هو يجوز الابتداء بالقتال في الحرم بينا أذان تم صنقرا رام سورك للمسجد الحرم داي خوان إن من محتج به أن إياه براء سورة براز سورة التوبة نزلت في بطال لما بعد سورة البقرة تعالى سورة البقرة شعوتي ثم سورة التوبة نيكان باقوة هاي نيكان هم سنكرا ما كتن نبي أنت تنهان ذوي وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي دخل مكة خوف جدنا مكة وعليه المغفر دوني فيقى หมายถึงว่าเป็นนักรบทำสงครามประกาศสงครามทั้งนั้นนี่เป็นช่วงเวลาภายหลังที่ซูร์บอลบังรับประทานลงมาฝาพี่แหละก็มีการเปล่าแก่ท่านนบีขณะที่พิชิตเมืองมักกะอินนับนะข้อตอนมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออิบนุข้อตอนมุตะฮัลลิกุนบิอัสตาริกะบะเป็นการเล่นทีมนี้จากพวกเราแล้วเขาไปเกาะอยู่กับผ้าคุมกาบ้านหมายถึงว่าไปขอความคุ้มครองให้แก่ตัวเองด้วยการเกาะกับกาบ้านติดกับผ้าม่านผ้าคุมกาบ้านนะก็ลับตัวนบีก็สั่งให้ประหารชีวิตอันนี้สั่งอันนี้ใช่อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใช่แต่ท่านนบีได้สั่งให้ประหารชีวิตบางคนเท่านั้นที่เข้ามักกะนี่นะนบีบอกกับซาบะทั้งหมดเนี่ยอย่าปะทะกับใครจนกระทั่งเขานี่นะมาปะทะกับเราเข้าจะได้ปูอำนาจของเราในมักกะแต่ถ้าใครมาช่วยเราจะได้แต่เราอย่าไปร่วมอันนี้ยกเว้นบางคนนบีนี่บอกว่าเห็นที่ไหนนี่ฆ่ามันถึงแม้ว่ามันเกาะอยู่ตะกาบ้านนี่นะฆ่ามันก็บอกว่าพวกนี้เป็นคนที่เคยทำร้ายท่านนบีและซอฮาบะห์โดยกล้าหาญโดยท้าทายจนท่านนบีได้ประกาศให้ประหารชีวิตและไม่รับและไม่ให้อภัยโดยเด็ดขาดคนสองคนเท่านั้นแหละที่ท่านนบีได้ทำอย่างนั้นฉะนั้นอิมามกุรตูบีได้บอกว่าปุลตัวอันนามัฮตัจบีมินกัตลابن خطل وأصحابه فلا حجة فيه فإن ذلك كان في الوقت الذي أحلت له مكة وهي دار حرب وكفر كان دي بوا خاوكا سناتي بقوا آياتي تبوك لا خو آيوة مينا تجد من مكان ميتي تتا هاي لان دي جور در بقرة بقرد عن لما لانينا لما ينكا ابن خطل لك فكوا خوخاني كتي قاضي كعبان اي ابن قرطبي دي بقوا تن خو آيو تي مي داي فن ทำไมเขาบอกว่าพระนบีสั่งให้ฆ่าพวกนี้ในช่วงเวลาที่มีการอนุมัติให้ท่านนบีถึงฆ่าได้เป็นเวลาพิเศษเขียนมาให้แก่ท่านนบีช่วงเวลาเดียวเที่ยงกลางวันนะครับว่าการเล่าอันยูริกับมาอันเช่ามีเหลือในช่วงที่นบีอุคิลเล่าอยู่ที่หันกิตาลนบีรับข้ออนุโลมข้ออนุญาตให้ประหารชีวิตคนหนึ่งคนใดตามความเหมาะสมนะครับในช่วงเวลาที่ได้รับการอนุญาตดังนั้นอัลกุรอานได้บอกว่าดังนั้นถ้าบัตรสัพพะอันนั้นกล่าวในอันแรกก็เป็นที่ยอมรับว่าทัศนะแรกว่าอายะนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกเป็นทัศนะที่ถูกต้องกว่าว่ามัสยิดฮารอมนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องรักษาไว้ไม่อนุญาตให้เริ่มการทำสงครามสู้รบในสถานที่นั้นคือมัสยิดฮารอมเว้นแต่ว่าเขาเริ่มต่อสู้เขาเริ่มรบหรือทำสงครามกับเรานะครับเออฝนนี้ก็ละทางย้ำมานะครับของกระทรวงที่ผมก็เป็นละทางเยอะเลยนี่มาถึงข้อสรุปที่จะทำให้เราเข้าใจในเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันนี่นะอายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นการยืนยันว่าการต่อสู้ของมุสลิมเนี่ยเป็นอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าจะไม่ตั้งกติกาว่าสู้เนี่ยต้องดูเวลานะสู้เนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมจะสู้ใครสู้เนี่ยก็ต้องดูสถานที่ด้วยถึงไม่สุดครอมต้องดูสถานที่ด้วยเหตุผลต่างๆนี่นะครับมุสลิมต้องมีถ้ามีการทำสงครามมีการทำยิฮาดที่มุสลิมอยู่ที่ไหนนี่นะอ่านคุรานอ่านซูเราะห์อัลบะเราะห์อย่างเราเนี่ยอ่านซูเราะห์ตอบานี่จงฆ่าจงฆ่าจงต่อสู้จงลุกนี่ทำยังไงการที่จะมีโอกาสการที่จะมีสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองหรือในการที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้แก่กลุ่มที่อ่อนแอนี่กลุ่มที่ถูกกระทำมุสลิมอาจจะทำไม่ได้จีนมุสลิมที่อยู่ประเทศจีนที่อยู่ประเทศไหนเนี่ยถ้าถูกข่มเหงถ้าเราช่วยเหลือเขาไม่ได้ทำยังไงหรือประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ย กลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมอยากจะเข้าอิสลามแต่เข้าไม่ได้ใครจะเข้าถูกประหารชีวิตเรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเขาประกาศจิฮาดจะได้ช่วยเหลือกลุ่มน้อยที่ถูกกระทำเนี่ยจะได้เขามีสิทธิเสรีภาพในการเลือกศาสนาไม่ใช่อิสลามมันสอนนำจะไม่ถูกนะแต่ไม่มีสิทธิจะเนี่ยอิสลามมุสลิมมีหน้าที่ในการนำสงครามตรงนี้ปัจจุบันนี้ทำได้ไหมปัจจุบันนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้เมื่ออ่านดูดีความเห็นของอิบนุตัยมียะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้เข้าใจเข้าใจศาสนาเพราะคนนี้เป็นคนที่เรียนรู้ศาสนาอย่างลึกซึ้งอย่างกว้างขวางเอ็งบอกว่าในบอกว่าในนั้นมีอัลซาริมอัลมัสลูลเล่มที่สองหน้า411ท่านได้กล่าวว่าฟะลัมมาอะตัลลอฮุบิอัมริฮิลลซีวะฮะดะฮุมินซุฮูริดดีนวะอัซซิลมุอ์มินีนเมื่อท่านชาวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มาอย่างมันนาผู้ศรัทธาด้วยคำประกาศว่าศาสนาจะรับชัยชนะและบรรดามุสลิมผู้ศรัทธานั้นย่อมจะมีอำนาจในโลกนี้อัมรอซูลุรอซูลุบิลบะรออะติอิลัลมุอาฮิดีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บัญชากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ประกาศกับชาวอาหรับที่อยู่ในเกาะอาหรับเนี่ยว่าข้อต่อรองต่อไปนี้ไม่มีแล้วต้องเลือกว่าจะเป็นมุสลิมจะได้อยู่ในเกาะอาหรับหรือจะไม่เป็นมุสลิมจะได้ออกจากเกาะอาหรับว่าเบียดติดใจมุสลิมในกาซาและให้ต่อต้านต่อสู้บรรดามุสลิมผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและต่อต้านเบียดติดใจและเบียดติดใจบรรดาชาวคัมภีร์มันยังพูดแล้วในซาร์ฮัตตาโยตุนยิเดียจนกระทั่งให้เข้าใจยิเดียอันนี้เป็นวัยมุสลิมใจยิเดียในสภาพที่อ่อนโยนแก่บรรดาผู้ศรัทธาฟะกานะซาลิกะอาคิบะตุศ็อบริวัตตักวาและนั่นคือผลที่ผลสำเร็จที่ได้มาจากการสะบักการอดทนวัตตักวาและการเยี่ยมเกรงอัลละดัยนีอัมรัลลอฮุบิฮิมาฟีอูลอัมรที่อัลลอฮ์ไม่ใช้บรรดาผู้ศรัทธาให้กระทำในช่วงแรกพวกมุมินีไม่อยู่มากใกล้ทำไมก็มีแต่สบัดและตะขวาสบัดและตะขวาตะขุมมหาวสุรสบัดและตะขวาเขาจะตะขวาสบัดและตะขวาเขาเรียกว่าจนมีอำนาจแล้วนี่นะเริ่มมีอำนาจแล้วเนี่ยก็เลยมีรางวัลที่มาอย่างพวกเขาว่าแค่ในอิสลามจะไม่ยุคดีมีอัฮดีมีในยูฮูดีและมีในมดีนะไม่ก็ยังไม่ช่วงแรกนี่ที่เขาเรียกว่ายุคอยู่มดีนะนี่ไม่มีการเก็บยึดยะพวกเยฮูดีต่างๆนี่เองที่มาเยี่ยมก็ไม่เคยมีเก็บดีเสียช่วงแรกทำไมเยฮูดีก็ยังก่อนแอบชอบตีกันอายาตุบิฮักคุลมุมินมุสตาบาฟินทีหลังนี่นบีก็เก็บดีเสียนบีก็ทำสงครามแต่ทำจิฮัดแต่หากว่ามุสลิมที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอจะทำยังไงจะไปเก็บดีเสียยังไงจะไปทำจิฮัดทำสงครามยังไงอิมามอิบนุตัยมียะห์ได้บอกว่าบรรดาองค์การหรือบทบัญญัติคำสั่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาสบักอดทนตักวาให้มีมานะนั้นฟีฮักกิสำหรับกุลลิทุกมุมินมุมินทุกคนมุสบาฟที่อ่อนแอคนนี้อยู่ในสภาวะเหมือนสภาวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่อยู่ที่มักกะห์แสดงเรียกว่าอัลอาฮ์ดุลมักกียุคมักกะห์อัลอาฮ์ดุลมะดีนียุคมะดีนะห์เขาบอกว่ายุคของเราเนี่ยยุคแห่งมักกะห์หมายถึงว่ามันมีสภาพความอ่อนแอของมุสลิมสภาพความแข็งแกร่งของกาฟิรของคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสบที่มักกะห์อย่างนี้ก็บอกว่าแสดงว่าถ้าเราอยู่ในสภาพเดียวกับชาวบ้านที่นบีเคยอยู่ที่มักกะห์แสดงว่าบรรดาองค์การที่อัลลอฮ์ใช้ให้อดทนนั่นแหละจะเป็นบทบัญญัติที่เหมาะสมสำหรับเราแต่ไม่ใช่หมายรวมว่ามีอายะที่เกี่ยวกับญิฮาดแต่ละตัวเองมีสภาพอ่อนแอทำอะไรไม่ได้แล้วจะเอาอายะของญิฮาดนี่มาใช้ได้ไงใช้ไม่ได้ที่บอกใช้ไม่ได้ด้วยประกาศด้วยทุกเหตุผลทางมันยาเหตุผลทางยุทธศาสตร์ทางความสามารถทั้งหมดเลย จะสู้หรือสู้มันก็ไม่มีผลมันไม่ได้ผลไม่มีความสำเร็จแล้วจะทำยังไงก็ทำอย่างที่ท่านนบีและซาบะก็ทำเหมือนกันเขาทำกันยังไงคำใหญ่เรื่องอดทนก็ถูกกระมานถูกเตะถูกอุ้มมาถูกอุ้มไปถูกกระมานถูกฆ่ากันนี่เนี่ยเขาทำอะไรเขายังไม่มีความสามารถที่จะดิ้นรนที่จะต่อสู้ผมก็ให้อดทนลูกก็อดทนทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ใช่หมายถึงว่าอดทนให้ยอมนะเราอยู่ในประเทศไทยเราอยู่ในประเทศไทยไม่ใช่อดทนนี่ก็หมายถึงว่าต้องประกาศสัจธรรมด้วยเพราะฉะนั้นท่านนบีที่มักกะห์นี่ไม่ใช่หมายรวมว่าอดทนนี่ก็ยอมให้เขาเนี่ยเขาจะให้บูชาตัวเองไม่กระบุนใช่ต้องมีจุดยืนชัดเจนเราไม่มีความสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิแต่เรามีสามารถที่จะพูดกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ต้องพูดและกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เราสามารถพูดและกล่าวได้นะครับوصارة آية الصغار سمرت آيات الله بيوحيك الجزيان في تصورنا على المواهيين في حق كل منك سمرت مؤمن بكم لك عبان ونقام سمات يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه في سامات شوى إليه سأسمعه الله ورسول بحمد لا كان بنيائكم خلق وبهذه الآية لبالآيان لا ونحوها كان المسلمون يمرون بآخره ورسول اللهก็องค์การที่อัลลอฮ์ใช้ให้เก็บดีเยี่ยมให้ต่อสู้ให้รุกให้รบเนี่ยนี่แหละคือบทบัญญัติที่ท่านนบีได้ปฏิบัติในช่วงสุดท้ายในชีวิตของท่านว่าละอัลฮะดีคุณฟะลัลรอชิดีนและในยุคของบรรดาซอฮาบะฮ์ وكذلك هو إلى قيام الساعة และจนถึงวันกิยามะห์นี่ก็จะมีกลุ่มที่ปฏิบัติตามนี้ดังนั้น فمن كان من المؤمنين ใครในบรรดาผู้ศรัทธาบีอัรฎิลฮุวะฟีฮามุสตะฎออยู่ในแผ่นดินที่เขามีสภาพก่อนเองเอาฟีวักตินหัวฟีฮิมุสตะฎอหรืออยู่ในช่วงเวลาที่ตัวเองก่อนเองแต่ยามัลบิอายะติสซับรวัสซัฟก็จงปฏิบัติอายะห์ที่องค์การที่เกี่ยวกับการสบัดและให้อภัยฮัมมันยุอ์ดิลลาฮ์วะรอซูลูฮูมินัลลาซีนอูซุลกิตาบะมินชิริกีนแก่บรรดาผู้ที่ทำลายต่อศาสนาของอัลลอฮ์และรอซูลจากพวกมุชริกีนพวกชาวคัมภีร์وأما القوة سمرة تنبين أمنا تلعنه فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر كم بندل بذي بطام آياتي بنشاتي شايره تأسوه فولا بوطة في الذين طعون في الدين في تملا إسلام وبآية قتال الذين كتاب لتن بذي بطام آياتي شايره تأسوه بندا شاوخن في حتى يتفيد الجن كشنه كاميزيا عن يد لهم صغيرون يالقاتلون กลายเป็นคุรานี่กลายมีอะไรสองบทที่ที่สำหรับคนนี้มีความสามารถพอที่สำหรับคนนี้มีความสามารถความสามารถนี่ขั้นตอนของความสามารถเนี่ยมีอยู่แค่ไหนเราเคยตื่นเมื่อไรบอกว่าจิฮาดมีสองบทที่ประเภทป้องกันตัวเองนี่นะอันนี้ไม่มีขอบเขตในความสามารถใครมาบุกรุกใครมาทำร้ายฉันนี่นะมาทำร้ายทรัพย์สินของฉันเนี่ยฉันไม่ต้องมีไม่ต้องไปขอเนี่ยกีฬาฉันไม่ต้องไปก่อตั้งรัฐอิสลามแล้วต้องมีระบบคีลาฟาจะได้มาต่อสู้ป้องกันตัวเองนี่นะทุกเมื่อทุกเวลาในนี้สิทธิจีฮันเนี่ยจีฮันป้องกันนั่นเป็นสิทธิของมนุษย์ทั่วโลกใครมาทำร้ายชีวิตของฉันเนี่ยก็ยังฆ่าเขาอ่ะกฎหมายว่ากฎหมายเดี๋ยวเราโทษไหมฮะกฎหมายสากลเอาโทษไหมเอาโทษป้องกันตัวเองนี่ในอิสลามก็มองกันนี่ในจิฮาดุดดัฟแต่จิฮาดุดตลับเนี่ยเราดีๆแล้วก็เนี่ยมีคนนึงเขาทำอะไรไม่ได้เขาถูกคนเหี้ยนเราเนี่ยจะไปช่วยเขาเนี่ยคนเดียวนี่คงไม่ทำไม่ได้เราต้องมีอำนาจต้องมีความสามารถต้องมีกองทัพกว่าจะทำอย่างนี้มันต้องผ่านหลายขั้นตอนถ้าไปทำคนเดียวนี้ก็ไม่ได้ผลจะทำยังไงก็ต้องรอให้ถึงขั้นที่มีความสามารถที่นี้กระบวนการคู่ทำงานด้วยศาสนามุมมองของเขาเกี่ยวกับจุดนี้เนี่ยจุดของความสามารถในสังคมมุสลิมที่จะต่อสู้เพื่ออิสลามแตกต่างกัน นมันมาก็ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะมีความสามารถประกาศญิฮาดกับผู้ไม่หวังดีกับอิสลามนี่แหละกลุ่มพวกญิฮาดที่บอกว่าเป้าหมายเดี๋ยวนี้เนี่ยเป้าหมายเนี่ยคือเราต้องมุ่งที่จะทำลายคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามโดยเฉพาะศัตรูสำคัญนี่ก็ตั้งเป้านะศัตรูของอเมริกาอะไรก็ยิงอเมริกาเลยนี่เป้าหมายใหญ่สุดยังอื่นเนี่ยก็สองเนี่ยมาเป็นสำคัญที่สุดอีกเรื่องนึงบอกว่าแกไม่ประกาศสงครามจะไม่มีอำนาจบารมีนี่นะมันต้องปกครองตรงนี้รัฐบาลรัฐบาลจะใช้ความรุนแรงไม่สำลิดผลจะทำยังไงต้องต่อสู้เชิงปัญญาและการเมืองนี่ก็คือระบบของผู้ที่ใช้การปฏิวัติทางการเมืองไม่ใช่ทางทหารนี่ปฏิวัติทางการเมืองหมายถึงว่าเราต้องใช้ระบอบประชาธิปไตยของเขานี่แหละในการที่จะขึ้นไปครองรัฐบาลเนี่ยจะได้ก่อตั้งประชาอิสลามจะมีฮิซบุตตะฮรีรมีพวกอิสลามมุสลิมกลุ่มแบบนี้เขาบอกว่าการต่อสู้ทางอาวุธเนี่ยพิสูจน์แล้วไม่มีผลเราใช้กันแล้วมีคนนึงก็บอกว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของมนุษย์อย่างเดียวส่วนใหญ่และสำคัญมีอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและความสำเร็จที่เราต้องการบรรลุย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมทางศีลธรรมและอีหม่านของเราเราพร้อมเมื่อไรเราพร้อมให้ความสำเร็จจะมาเมื่อนั้นเขาก็บอกว่ากระบวนการในการแก้ไขเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับท้องถิ่นหมายถึงว่าไม่ได้แก้ทางเก้าอี้ไม่ได้ใช้อาวุธและทหารไม่ได้ใช้การเมืองแก้ทางไหนแก้ทางขัดเกลาและเผยแผ่อบรมเรียกร้องเชิญชวนให้คนที่เขาบอกว่าสังคมเหมือนพีระมิดเหมือนพีระมิดที่เห็นเด่นที่สุดคืออะไรคือยอดของมันสูงของมันยังไงนี่คือหัวนี่คือผู้นำแต่หาใช่ว่าผู้นำเนี่ยแข็งที่สุดใหญ่ที่สุดแรงที่สุดนั้นไม่ใช่เพราะยอดของมันไม่มีมันอ่อนมันแหลมใช่ไหมมันอ่อนแต่เนี่ยที่มีสิทธิ์พันก่อนเพื่อนมันก็คือยอดของมันแต่อันไหนที่มันแรงแข็งแรงที่สุดที่มันมั่นคงที่สุดเนี่ยอันไหนฐานของมันเขาบอกว่าที่ผู้นำนี่มันขึ้นแล้วมันแน่ใจเนี่ยเพราะมันมีฐานตรงล่างถ้าจะใช้ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องนี่นะมันต้องปรับทางฐานเอาไปอ้างยุทธศาสตร์จากคำพูดคำแนะนำของอัลลอฮฺซุลแลบันดาบันดาจนนุกแรกเขาบอกว่าอุมมานุกุมอามานุกุมผู้นำของพวกเจ้าคือผลงานของพวกเจ้าอันนี้ใช่ผู้นำนี่มันขึ้นได้ไงก็เมื่อคนถามเนี่ยแต่คนข้างล่างที่ปล่อยมันขึ้นแต่ไปข้างล่างนี่มันเข้มข้นเข้มแข็งมีกติกามีระเบียบมีความเข้มแข็งในการต่อต้านความผิดเนี่ยขึ้นไม่ได้หรอกจอนี่มันขึ้นได้ไงคนบิดผิวเนี่ยคนมุนาฟิกเนี่ยขึ้นได้ไงอันนี้ทุกสถาบันแม้กระทั่งสถาบันมัสยิดบ้างก็ทำไมจุฬาขึ้นยังไงไม่ใช่เฉพาะจุฬานี้แหละนะผมบอกพูดถึงตำแหน่งอิหม่ามเนี่ยขึ้นยังไงไม่รู้เนี่ยระบอบที่เขาเสนอมาเนี่ยเป็นระบอบเลือกตั้งองค์กรมุสลิมของเราเนี่ยมันเป็นการปล่อยให้คนเลวขึ้นอยู่ยอดบริษัททุกองค์กรทำไมอือคุณสมบัติไม่มีกติกาให้เลือกอิหม่ามเลือกยังไงรู้อยู่ทั่วอิหม่ามเลือกยังไงตอนท้ายเนี่ยอิหม่ามบรรดาอิหม่ามในแต่ละเขตนี่ก็จะเลือกกรรมการประจำจังหวัดชลประจำจังหวัด คิดดูว่าอิหม่ามแต่ละประเทศที่ถูกเลือกแบบนี้แบบได้บ้างแบบนี้จะเลือกใครที่จะเป็นตัวแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและสุดท้ายกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนี่แหละที่จะเลือกใครที่จะเลือกกีฬาและเลือกกรรมการกลางอิสลามอันนี้แหละมันมาเนี่ยมันมาจากฐานยอมยอมให้ผู้นำเป็นยังไงยอมให้ผู้นำเนี่ยประพฤติยังไงแต่วันนั้นเราจะทำยังไงทำทุกวิธีทางที่จะให้สังคมนี่นะเข้มแข็งคัดเลือกคนที่จะขึ้นเป็นผู้นำประเทศมุสลิมอาจจะไม่เหมือนประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเราพูดในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยทุกคนมีหน้าที่จะหมดนะผู้นำบางคนผู้นำใช้ได้เขายังไม่ประสบความเลวของเขาแต่ถ้าว่าผู้นำไม่ครบคุณยิ่งคุณสมบัติของหลักการอิสลามเรามีหน้าที่ในการต่อต้านในการเรียกร้องให้ผู้นำนั้นลงจากตำแหน่งเพื่ออะไรเพื่อสังคมได้รับความสงบสุขด้วยการมีผู้นำที่ยุติธรรมนี่แหละในทางในการปรับปรุงในการต่อสู้ในโลกมุสลิมมีสามแนวสำคัญเลยนะในผู้เผยแผ่ขัดเกลาในผู้สู้ทางการเงินในผู้ที่สู้ทางอาวุธก็ใครจะเลือกอะไรก็เอาไปใครจะเอาอะไรก็เอาไปแต่ขอให้อยู่ในกฎในเกณฑ์จะเรียกว่าใครที่ใครถูกเนี่ยมันไม่ใช่ถึงขั้นนั้นมันมีส่วนหนึ่งระดับหนึ่งส่วนหนึ่งระดับหนึ่งในการกระทำในการเรียกร้องให้อิสลามของเราในสูงส่งนี้มันถูกย่อมถูกอยู่ที่ว่าเราจะมีความเคร่งครัดในการให้การกระทำของเราในสอดคล้องกับหลักการมากน้อยแค่ไหนในนี้แหละที่ทุกคนต้องระวังโดยเฉพาะคนที่มีปัญญาเราที่มีปัญญาปัญหาเรื่องมิชลินคนที่มีเสียปัญญาชนน้อยปัญญาชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องปริญญาเนี่ยเป็นบรรทัดฐานหลักเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นบรรทัดฐานระดับหนึ่งเอาทำไมอ่ะยิ่งหัวรุนแรงเนี่ยยิ่งหัวรุนแรงเนี่ยรัฐบาลยิ่งนะที่เป็นเจโกล่าเนี่ยสากลเนี่ยใช้ยิ่งหัวรุนแรงเนี่ยยิ่งรุนขึ้นไม่ถูกกันเลยพวกยิ่งหัวรุนแรงถือว่ารัฐบาลเจโกล่าเนี่ยถือว่ากาเฟ่ถือว่ามุตัดแต่ก็ยังรวมตัวกันได้ทำไมถ้ารวมเนี่ยจะเมืองแล้วในมุสลิมมารุมเรานะยังรวมตัวกันได้ทำไมเพราะเขาบอกว่ายิ่งอยู่ในที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยประเทศที่เรียกกันว่าอิสราเอลประชากรเท่าไหร่รู้ไหม3 ล้านอยู่ทั่วโลกมีประมาณ15 ล้านที่อยู่อิสราเอลมีประมาณ5 ล้าน5 ล้านมีสองห้าล้านนะที่จะอย่างเดียวนะแล้วก็ดูที่ทั่วโลกเนี่ยประชากรทั่วโลกเท่าไหร่5,000 กว่าล้านอยู่5 ล้านนะเขาบอกว่าสถิติคนที่มีปริญญาเอกมากที่สุดในโลกอยู่ในประเทศอิสราเอลแปลว่าอะไรคนที่ได้การศึกษานะอันนี้เป็นนะที่อิสราเอลไม่มีถ้าข้ามอีกฝั่งนะครับข้ามไปจอร์แดนอียิปต์เอาอียิปต์ด้วยกันคนที่อ่านไม่เป็นนะ 50% แล้วมันจะก่อนหน้านี้70 ล้านแต่แน่นอนก็มีคนอย่างฮุสซีมอร์ร์นี่ก็ต้องอยู่บนบันลังอยู่30 กว่าปีถูกเลือกตั้งทุกครั้งทุกสมัยได้99%แต่พอมี50%จากประชากรมีอ่านไม่เป็นก็ถูกปรับครั้งหนึ่งสอสอผู้แทนรัฐบาลในสภาขึ้นไปแล้ววันนั้นเลือกไปแล้วเข้าไปแล้วปรากฏว่าเขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นทำได้แต่เขาประชากรน่ะ50%ในฐานน่ะเป็นอย่างนั้นทำยังไงความรู้แต่ความรู้เหนื่อยระดับนะเห็นการอ่านนี่ก็บอกว่าปี2006แล้วนี่มันไม่ใช่แล้ว สองพันหกเนี่ยคนที่เล่นคอมไม่เป็นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถือว่านักวิชาการแล้วก็ยังเป็นคอมไม่เป็นแล้วนะเขาบอกว่าถือว่าอ่านไม่เป็นเพราะนั้นคือตีห่างจากลูกเนี่ยมากมายจะทำยังไงความรู้การศึกษาโดยเฉพาะเรื่องศาสนายิ่งรู้เรื่องศาสนามันยิ่งสว่างงมงายมันมาจากอะไรมาจากการที่ไม่รู้คนระดับด็อกเตอร์นะต้องมาเถียงเรื่องวิชาการเพราะว่าท่านเหมือนเป็นนักวิชาการท่านสอนลูกศิษย์เป็นพันสอนอะไรนี่เหตุผลแต่ว่าถึงเรื่องนี้เนี่ยมันไหลตามบรรพบุรุษไหลตามประเพณีเนี่ยไม่เคยที่จะค้นหาว่ามีผลหรือไม่มีผลหรือทำได้ไหมนี่เนี่ยมีปัญญาทางปริญญาใช่ไหมด็อกเตอร์แต่ทางศาสนาไม่ปัญญาใช่ไม่ได้แล้วเราต้องรณรงค์ในการที่จะให้มีการศึกษาดีขึ้นมากขึ้นยิ่งมีความถึงอะไอ้พวกกลุ่มที่อยู่ในงมงายไม่อยากให้มีการศึกษาไม่อยากให้มีความรู้ถ้ามีความรู้มากขึ้นคนก็รู้เนี่ยรู้ความจริงก็อยากให้มันอยู่ในความมืดนี่นะอยากให้เขารู้